सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं, ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं। ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं। ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं।